Jazzjátszóknál Konrád is vendégek. Minden szerdán este 8-tól a Pacsa Bár, 5. kerület, Vigadó tér 2. Makogi, és mit hozott nekünk? Istenem. Bárj, mit mond? Ez valami más frekvencia. Uramisten, ez tényleg, ez itt az STFM 98.6 X-aktákja. Igen. Vagy Twilight Zone-ja igazából. Volt. Úgy hívják? Scully? Scully. Mulder és Scully. Mulder and Scully. STFM 98.6 hitremény zsűrölet, Rob Chat, az én drága jó unokatestvérem és barátom, Párizsi Miklós. És a Pávó Miki is itt van. Pávó Miklós, a feledhetetlen, a megismételhetetlen, az aranytorkú. Mondjuk be ezt a dolgot, hallod? A sztár. Ezt mondjuk be. Igen. Hogy MS3. Kijött az MS3. MS3 Portfolio 2001 című LP, és benne van, képzeljétek el. Nagy örömmel olvastam a Special Thanks to rovatban, hogy szerepel a nevünk. Tehát mondott MS3 egy thank you very much-ot nekünk. Thank you very much az UAK-nak, mondta MS3, és beírt minket a borítóba. Na. Öregen megjelentünk nyomtatásba. Halló? Király. Halló? Halló? Szerintem most jön az, aminek jönnie kell. Igen, nem? Most büntetnünk kell. Kollektív büntetést fogunk kimérni a hallgatókra. Igen, és egyben összekötjük ezt egy világpremierrel is. Így van. Lali MC. Ez nem más, mint Lali MC és a Nice Kitchen. Ő a Jager barátja, csak hogyha valakinek eddig még nem lett volna világos. És szövegre figyelj. Another new paper, a fresh newspaper, and there's my dictionary, and have some pens, three I think, there is a photo of my wife and a photo of my children, I have my notebook, and for a vocabulary, of course, I write words in that every day, I have some case, and that's all, I don't have any stamps, and I don't have a bus ticket, oh, I don't have a letter from my bank manager, he wants my money. I live in a house in the country, in the province, in the south France. It's an old farmhouse, about 500 years old. Feet very sick, was so it's warm and years old. Feet very sick, was so it's to look after because it's so old. There are three bedrooms, two quiet big and one small, and they have wonderful vibes over the countryside. I have a garden where I grow the flowers and vegetables. I live with my animals. I have two dogs and eight cats. Where I live, things are big. I live in Texas. That's the second biggest state in the USA. And live with my wife for our children. We have 10 cars because we are used to driving. Sometimes 350 kilometers to go to restaurant or I'm 3 years old and it's a kind of big. There are 14 years old. 15 bedrooms, I don't know exactly. And outside, there are two swimming pools and a golf course and some grass for my plane to land on. Excuse me, yes, do you have a light? I'm sorry I don't smoke, that's okay. I'm sorry I'm late, the traffic is bad today. Don't worry, come and sit down, we're on page 21. Can I open the window, it's very hot in here. Really, I'm quiet cold. Okay, it doesn't matter. Excuse me, can I help you? Can I have a film for my camera? How many exposures? Pardon? What does exposures mean? How many pictures? 24 or 36? Oh, now I understand the 36, please. There are four pictures on the walls and the mirror. There are three people in the room, and man, a woman, and a girl. There are lovely fire and a candle in front of the fire sleeping. There are lovely and a window in the clock and the wall mirror with mirror. There's a photo on the television and there are some newspapers and floor in the television. There is a glass beer on the table in front of the man. The television isn't on. There are two people in the room. There are a man on the sofa and the woman next to him. The cat's in front of the fire. There are four pictures on the walls. There are two plants on the left, the fire. And on the right, on the table, in front of the man, there are some cups and some books. And on the table, next the sofa, there is a telephone. It's a modern kitchen, nice and clean with a lot of covers. There's a washing machine on the fridge. Chillin' foot down with the fucking tongue twister, baby. Get me to some straight stupid, straight. És itt az ellenfél, Lali MC és Mr. Tongue Twister, az Back to Back 98.6-tól. Over the graphics, what it's coffee. I'm Jay Ta. Never the step of the lyrical dictator. I'm Jay Ta. gotta be working a lyrical stuff and a cycle, so never come nearer. Hear us, this cavalier. Rock the flow with a lyrical tongue, I'll be shining like a mirror. Hear us, suckers, step in a twist, you gotta be going like this to beat me. The form of the lyrical flow for me like pee-pee. You're caught, huh? What am I talking about? Flowing like water. Packing them up with the flow of the salt, the slaughter. I got to. You be erasing, you be an acceleration. Taking my finger, tracing, new quick pacing. Facing lyrical waste, you tuckle become like Jason racing. Tone twist the rock, and if I'm wrong, my tongue be making a tick, tickle, tick, tock. To new beginning, hip-hop, hip-hop. I'm throwing a rope, just kicking and making them hocus, focus, focus. Take a be flippin' like I'm a locust. Giving a diagnosis, the twist, the roses. Cracking them up and making them up, put them up into a coma. You're stiffin' and over aroma. I'm bending, I'm able to break up a sucker that you might send it. The funk of the lyrical rhythm beginning, spinning the suckers around like a dollar. Be making them holler, kicking the funk of the lyrical scholar. I pray to Allah, I'm making a strike like I'm a hobo. The better the bobo. You think you're better, but I'm a solo. I just say, oh no, cause that's a no no. What if we spend on the funk of my dojo? I'm pumping this up and making a simple but lyrical, then say ha ha. Take titles, then say ta ta. I'm ripping and rocking and rocking the rhythm, the ring of my tongue, the rhythm of the lyrical stab in the side of me. Get what the fuck be pumping up in with this sinister. Yeah, tongue twister. Well, that ain't bad. My name is Louis Tyrone Jennifer, baby. But we finna diss the boogeyman ass text, so go ahead and get him. The boogeyman was speaking. He said, what's up, Mr. Twister? Don't you know that newbies ain't never supposed to whisper? Talking behind my back is making it seem like it's a rumor. So tell me face to face when you gonna decide to come to Juma. Don't say your name backwards because you don't like cap. Play to the left and F, and I'm gonna F up the right half. This nigga that's in the game and I'm gonna let my pizzazz rip. I'm speaking this to the devil that calls himself an ass. You ain't a Puerto Rican, know what I'm speaking, Islam is speaking. You might as well open the doors of a church and become a deacon. Don't step to me speaking the pest to me about what your rapper be. Crap to me because I let them see that you had leprosy. Them suckers that be dissing me, I simply just insist. Yo, stop stepping against the Mr. Tongue Twister. Hey, that was bad, baby. But if you think that was something, wait till you hear the album. I like to give a shout out to my son, Titan the Witch Boy. And I steal out the air to win. Cavalier, boss, Cavalier's in the album. Receive the bill, my man raw material, Cooley, and the DJ Cut, and the whole entire hip hop nation. We out of 5,000, take the mic, y'all. Wow. Mr. Tongue Twister. Én rászavazok, jó? Halló! Szerintem a B válasz. Szerintem ő jusson be a járási döntőbe, jó? Jó. Halló! Halló, sziasztok! Szevasz, férfi! Szia, az előbb beszéltünk, hogy egy, nem tudom, 10-15 percet, és azóta senkinek nincs egy étkezább gondolata? Vagy gondolata? Vagy valami? Hozzátok, vagy valami? Na, mondjad! Azóta megittem, hogy 8 vagy t-shirt, és már nagyon készülök, mint a lecke. Lecek. Kész vagyok, mint a lecke? Nem lecke, lecek. Lecek? A lecek. Aha. Igen. Kész vagy, mint a lecke? Igen? Igen. De milyen épkezláb gondolatra számítasz ilyen későn? Te nyomod a gangster csaját? Aha, ja. Hát ebbe belenyúltál, öreg csont. De figyelj, csak hát, ha hallgatja a gangster is, hogy azért minden testnyilásban meg volt már? Nem, még nem. És egyáltalán nem volt még meg? Egyáltalán. Te nem is nyomod a gangster csaját, hanem vered a gangster csajára, nem? Csak hajtasz rá, nem? Figyelj, én nem a gangster csajára verem. Ha én verem a dolgot, akkor csak a Rocco. Rocco Siffredi. Freddy. Képzeld el, egy ismert... Láttuk már Rocco pornofilmet? Igen. Igen, természetesen. Hozzánk az erkölcsrendészetre nap, mint nap beérkezik. Ugye, hogy Rocco tud valamit? Mindannyian szeretnénk azért Roccók lenni. Ez egy hihetetlenül annyira morbid, hogy az valami ilyet. És várjál, a legesztebb hátulról szeretik. Dolgokban az, hogy csak a hátsó nyílásba próbálja. Ugye? És van egy ilyen film, hogy Rocco hátulról szereti. Rocco hátulról szereti. Ez a címe. Rocco Prágában, Rocco Brazíliában, Rocco Bekeményit, Rocco... Rocco és a Matrix. Rocco Besto. Rocco és a Matrix, azt még így néztük. Rocco Matrix. Rocco és a Matrix. Azt nézd meg, az nagyon jó. Várjál, figyelj. Azt láttam már, hogy a... Egy nagy pénisz tizedeli a nők állományát. Így kezdődik. Esküdj meg. Egy gigantikus digitális pénisz. Egy virtuális pénisz. Így van. Igen. És Rocco nyomozni kezd. Rocco. Igen. Komolyan. Hát ezt nem, erről sajnos még nem hallottam. Nézd meg! Látom, de meg fogom nézni, hogy az összes Rocco film engem érdekel. Semmi más pornófilm, csak a Rocco. Csak a Rocco. De azt tudod, nem is a nők miatt nézed, a Rocco miatt nézed. Na várjál, azért nem menjünk, mert azért a hűvés. Nem vegyük ennyire messze. Nem hagyja meg a 37,5 Celsius fokot, úgyhogy nem vagyok langyos. Jó. Sem meleg, se. De mindegy, szóval. És mi van a gangster csajával, azt mondja? Tiltakozom homofób megállapodásod ellen. Figyelj, és mi van a gangster csajával? Mi van a gangster csajával? Hát nem ír, képzeld el. Várj, akkor te nem jársz vele. Mi? Bár mondjuk, várj, ismerős a szitu. Figyelj, nem. SMS-eztek? Hogy este felhív, de nem hívott fel. Igen, mondom, hogy ismerős. Lehet, hogy már valahol lóg. Lehet a gangsterrel lóg. 10 percen belül itt van értem a szerszám, és azt mondja, hogy na gyere, akkor te is ott fogsz lógni. Ezt most nem értettem. Hát figyelj, az életi szívó fára. És három, és ő se értette. Bító fára. Bítóra. Ja, hogy már föllógatta a gangster csaját. Vagy a 9-es kapok az agyamba, tudod, ahogy a izé. 1-8-es gringo. Jimmy járt még ilyen nagyon rosszul. De ez nem igaz, a Jimmy le akarta lőni egy Flaubert pisztolyjal. Egy tyúkot? Nem. Igen, egy tyúk, egy kakast, mert kukorékot hangoskodott. Igen. Az egy tik volt. Az volt a Jimmynek a baja állítólag, Isten nyugasztalja, hogy túlénekelte a kakas. Tehát jobbak voltak a mélyei, és egy kicsit élesebbek voltak. Jobb volt az anzatsz a magasoknál. Igen, 5 oktávot kihozott a kakas reggel. Kapta elő is a Beretta után a Flaubertet. 98,3-as oktávszáma. Igen, 98,6-os oktávszáma. 5 oktán. Igen. Te csatára mész most, azt hiszem. Igen. De most, őszintén, meghúztad a gangster csaját, vagy nem? Na mi volt a gangster csajával, tényleg? Meghúztad? Meg volt? Nem mondok semmit. Nekem igen. Neked igen? Aha. Tehát végül is ez csak ketten között. Én már túl vagyok a nehezén, érted? Én már lefelé vezet az út. Aha. Jó, de mondjuk a Pávonnak a gangster is meg volt már. Várjál, lehet, hogy sógorok vagyunk. Juk, sógorok értelődik, nem mondod, mi? Hát tényleg nagyon messze vagy Pestől. Csutó, hát őben öröcsőt, komolyan. Na jó. Szavamban öröcse. Na, figyelj öreg csont, lejátszunk egy jó számot, jó? De figyelj, halód, várj egy kicsit. Halód! Van egy olyan képző, várjál, ezt még könyörök. Ezt hallgass meg. Kérden állva könyöröksz? Sírszomázol? Csak egy nőnek könyörök térden állva. A könyörfém felnieidre esküdve kérsz? Igen. Mondjad. Londonból jön egy parabola antennán keresztül egy zenecsatorna. Az Estefem 98.6. Nem, igen. Nem, az STV. Várjál, nem az a mat. Csucsú, ne szaladj előre. Az a szám, az valami hihetetlen, és már a cimborámmal többször küldtünk nektek SMS-t, hogy mi ez a szám. Megmutatjuk. Pont azt raktunk most be, komolyan. Ez egy nagyon lassú szám. Igen. Ez egy monoton zene. Tudom, melyik az. Külsőleges, és semmi. Megkaptuk az SMS-t. Mutatni való benne nincs. Ez a vár az A. Nem. Tilos az A. Nem, figyelj, itt van, pont az. Tilos az A. Vár az A, tilos az A. Tilos az A. Nem, figyelj. Hallottatok, hogy újra fog nyitni a tilos az A? Hogyne hallottuk volna. Lugosi tyutyú fog játszani bassgitáron. Ott leszünk a megnyitón. Figyelj, ez az a lassú szám. Ezt írtátok SMS-be. A Dembiz kis rácuk fognak jönni, és egy orvitorlán fogják pengetni a Yesterday-t. És mi ott leszünk az első sorban. És akkor a tyutyó fogja a csucsúval fogni a kis szitárost, akit lengetnek, hogy közben szitározik, mert ez egy ilyen új akusztikai kísérlet, jó? És mi csak csápolunk. Nyit az á, gyertek el. Kansa oda. De ha a szíved a száll a penge, attól nem érzed magad jobban. Ha a kocsitban bomba robban, tudom én, erős vagy persze. De ha a fejedben ott van a fejsze, vagy a fejtel csövébe nézel, ott már semmire nem még pénzel. És hiába vagy gazdag, ha az égiek leszavaznak, a kocka el van vetve, te meg a föld alá temetve. Ott már hiába van ügyvéd, aki a törvényektől. Hogyha futnod kell, amíg éled, és hiába vagy bátor, mint egy római gladiátor, aki keményebb, mint a szikla, mégis lehet, hogy elég egy szikla, egy utolsó végén, és a túlvilági tévén majd rólad szólnak a hírek, beled tartja a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második. nyújtja. Mi a csák, ki vagy a mennyedbe, mondd csak, melyik ajtó mennyekbe. Mi a csák, ki vagy a mennyedbe, mondd csak, melyik ajtó mennyekbe. Mi a csák, ki vagy a mennyedbe, mondd csak én, melyik ajtó mennyekbe. Mi a csák, ki vagy a mennyedbe, mondd csak. most nem tudom. De most hol van ez? Hol van? Ausztria? Obertauern. Jó. Zsömi hívott minket sielni. Kimegyünk, Pumi? Igen. Kimegyünk. Köszönjük MS3-nak, és köszönjük, köszönjük állandó tűzdei szakértőknek, hogy meglátogatott ma minket és a műsort együtt. Köszi az ajánlatot. Közepes 4-esnek. Köszi gyerekek, köszi. Ez itt mindig este, az Estefem 98.6, ami még mindig a Pesti Est rádiója. Hallgató a vonalban 243-385. Búg, jön, refögi, dalolj. Mondjad. Búgott, röfögött, dalolt. Egyszerre. Mi atyám, ki vagy a mennyekben? Melyik ajtó menjen benne? Be. Haló. Haló. Haló. Na. Halljátok. Halljuk. Kerovilit adjátok le. Már leadtuk. De adjátok le még egyszer. De miért adjuk le még egyszer? Mit követ előtte? Nagyon tetszik. Lejár az időd. A1-es. Jó. Veszett. Viszlát. Zsiszlát. Zsiszlát. Haló. Haló. Haló. Ez a Mihály lesz. Akkor röhögtünk volna. És recseg a hold. Anyám egy hajtó, asszonya volt. Boszorkányén ellovagolt. Sosem tudom meg, anyám ki volt. Videót van. Cowboy. Well, I'm packing up my game and I'ma head out west, where real women come equipped with scripts and fake press. Find a nest in the hills, chill like Flint, buy an old drop top, find a spot to pimp. Then I'm a kid rocking up and down your block, go with a bottle of scotch and watch lots of crotch. Buy a yacht with a flag saying chilling the most, then rock that bitch up and down the coast. Give a toast to the sun, drink with the stars, get thrown in the mix and tossed out of bars. Sip the Tijuana, I wanna roam, find Motown, telling fools to come back home. Start an escort service for all the right reasons, and set up shop at the top of Four Seasons. Kid rockin', I'm the real McCoy, and I'm headed out west, sucker, because I wanna be a cowboy, baby, with a top left back and the sunshine shining. 98.6 hit, remény, zsűlölet. Pávóval, isteni barátommal. Párizsi volt, drága unokatestvéremmel. És a két Stardroiddal, Chatmannel. És Robi Roboskával. A 2.43.83.85 a telefonszámunk. A 06.39.986.986 az SMS elérhetőségünk. Az estefunkukatestenfem.hu az e-mail címünk még. Haló még. Haló még. Mi is tetejön? Hello. Jó, adjátok vissza, ez az izé volt, tudod, az Office Space-ből a szemüveges csaj. Ja, nem vagyok köteles? Igen, nem vagyok köteles. Annak az előképe volt. Nem vagyok köteles. Igen. Hogy az nem vagyok köteles, átjönni? Igen, annak az előképe volt a kulára gyűjtök, titkáröcsi vagyok. Nem. De ez Mihály? Nem. De. Nem lehet, hogy ennyire kiürült az otthoni poén kaptár. Nem, te vagy a Mihály. Mihály, szerintem hogyha te lennél az, akkor felhívtál volna minket, és összefüggően beszéltél volna, hiszen Misike egy nagyon okos kis görcs kisfiú. Görcs kisfiú? Halló, parancsolj, tiltakozom a homofób megállapodásod ellen. Parancsolj! Sziasztok, Peti vagyok. Szervusz, Peti! Azt szeretném megkérdezni, néztek a barátok köztön? Mindig nézzük. Akkor mi volt mai részben, mert nem láttam. Meghúztam a Peti izét. Ma egy kicsit rendhagyobb barátok közt volt, Peti. Az volt, hogy a vállalkozó elment a házmesterékhez. Hogy hívják a Csonka András fejüt? Csonka András. Tudod, a vállalkozót, a futárt, hogy hívják? Nem. Laci. A Laci mondja, nagyon keményen meghúzta a feleségét. Igen, és ezt mutatták élőben. De ez egy frankonben volt. Igen. És van a csaj, aki híres lett, a fekete hajú, aki igen, nagyon szép. Aha. Hogy hívják? Igen. Nem tudom. Tudod, a fiatal lány, aki a szektával elment még régebben. Eszter. Az Eszter. Na az Esztert meghúzta a saját apja. Igen. Tudod, az öreg ember. Ezt is mutatták élő egyenesbe, képzeld el. De a jó csaj az Eszter egyébként. Fura egyébként, hogy a legjobb dolgokról. Tehát nézed mind az 500 részt, és egyet nem látsz, és az a izé. Akkor megtörténnek ezek, nem? És akkor megtörténik, nem? Komolyan. Úgy húzta az Esztert a fakerja, mint nótát az asztalnál, szóval elképesztő. Tudod, mi volt? És tudod, mi a vicc? Nagyon jó csaj. Nagyon komoly tetkó van a seggén, nagyon jól néz ki. Kezded a föltönt a sorozatban a Rocco Siffredi. De csak a végén. A végén. Leteszed. Ja. És lement oda, is pedig van. A Rocco lement a presszóba. A Rocco lement oda a presszóba, ahol a izé van. Tudod, mondjad már. Ahol mindig a vállalkozók megbeszélnek. Halló. És mindenkit megdugod. Halló. Igen. Olypunk. Sasefem? Sasefem? Olypunk. Olypunk lesz itt nálunk a műsor adásmenetben, ugye? Lesz ma Olypunk? Természetesen lesz. Olypunk, ska, hello, mi vagyunk a éjfél után. Django Reinhardt! Azok, nem? Igen, az mondjuk, Mr. Django Boiler! Mr. Charles Brunson! Az, na azok. Igen. Na, ez pedig végre harmadszor már a Dynamite. Ezt nagyon nyomja a Dynamite, TC Bazooka előadásában, aki Csetti valószínűleg szeretik. A Racsi, vagy az Arab Sanyi, minden az Estefemről, vagy pedig a Csetti. Vagy mi vagyunk. Vagy mindenki. Fikidi. Dynamite! Köszönjük, Jági, hogy megtetted a gondot! Na. Ez itt a SFM 98.6! Nekem. Szállítom is. Kifullad esik. Öröm. Ködés. Na, a... figyeljetek majd, hát az nem. Haló, haló, haló. Ki vagy te? Eszter vagyok a barátok közben. Tudod, szia, Eszter. Örülünk, te annyira jó nő vagy. Te vagy a legjobb nő. Ugye, hogy nagyon, nagyon szép vagyok. Ott te vagy, vagy a legszebb dolog a földön. Na, most gondolod el, hogy... Amit egy, csak történt. Egyetlen egy probléma van velem. Hogy akkora már fogom, mint egy szafaládi szelet. Nem mondod. Mi? Mi a nagy? Akkor Melvin bolya, amit egy szafaládé szeret, azt mondta. Igen? Aha. Nem baj az. Ledobbantod a mellyemről a nagy bordó IKEA tányéros? Hát az az az. Hát egy párizsi szelet, inkább azt mondom. Mondd azt. Párizsi szelet. Igen. És nem. Közepén, akkor te nem lehetsz Eszter, mert Eszter nem ilyen. De hogy nem, nem. Eszter. Én vagyok az Eszter. Nem, te nem az Eszter vagy, most hazudtál, lebuktál. Az Eszternek nincs akkora melbimbója, mint egy párizsi szelet. Te a Pamela Anderson Lee vagy. A Lee? Igen. Nem. A Lee az már elhagyta Pamela. Igen. Ez igaz. És egy barátom... És a Kid Rockkal jár. Igen, ez igaz. Igen, aki tőterös voltam, és a gyerek elment. Így van. Uh-huh. Igaz. Igen. De azt tudod, hogy Tommy Lee teljesen kész van. Egy Amerikában szakadt hazánk fia barátunk találkozott is vele egy Los Angeles-i diszkóban. Így van. Hogy hívták? Tommy Lee Jones. Kolompár István. Nem. De hát az a rokonom volt. Kolompár István a rokonod volt? Kolompár a híres primás? Találkozott a Lee-vel. Igen? Aha. És kapott el egy Get Em Barite. Igen? Igen? Egy Get Em Barite? Egy Get Em Barite. Azt elhiszem. Igen? És aztán felszálltak a helyi érdekűre? Így igaz. Uh-huh. Jó van, hát örülünk, hogy telefonáltál. Figyelj, a fórumon vannak ilyen topikok, a nagyon nagy idiótáknak van fenntartva, az asszociáljunk meg, a számoljunk el 10 000-ig. Nyomkodjad, jó? Ilyenkor komolyan sajnálom, ilyenkor komolyan. Pedig én, hogy gangster nőjenek a palia. Jó, ezért. Van, most már teljesen nyilvánvaló, hogy látta meg benned a különöset a csaj. Ilyeneket nem mondott neki, ez a szerencsétlen jó lelki tufa állat. Nem, lehet, hogy te is egy gangster vagy? És csak be akarsz rántani minket a csőbe? Soha. Kicsit paranoiás vagyok ez ügyben. Nem lehet, hogy meghúztad a főnököd nőjét? Nem lehet, hogy te vagy a saját főnököd? Öreg skizó vagy. Az előfordult, hogy skizofrén vagyok. Igen, lehet, hogy te vagy a gangster is. Láttatok azt a főnöt a Brad Pitt-től? Hogy ne láttuk volna? Nem, azért. Tudom melyik, amiben skizó a csávó, tudod? A harcosok klubja. Amiben az Edward Norton, nem? Meatloaf milyen király benne. Meatloaf is nagyon jó benne, igen. Meatloaf gyönyörű számot ad elő benne. Az I would do anything for love-ot, nem? Nem ad elő semmit, egyszerűen játszik benne. Játszik benne? Igen. És mit játszik benne? Hogy a szarmuszavért lefikáz a Friderikus show-ba? Nem, ő a nagymellő őr, akit lelőnek. A szafaládi már bimbós őr? Jaj, hagyjad már. Tényleg, próbáljunk már meg egy hullámhozra kerülni. Na, akkor próbáljuk meg, jó? Jó, tehát a Meatloaf ebben a filmben, igen, egy szerepet játszik. És milyen szerepet játszik? Ő az egyik embere a Brad Pittnek. A Brad Pittnek. Akit lelőnek egyébként, tarkon lőnek őrségbe. Igen. Tarkolnak őrségbe. Igen. Igen. Ugye, hogy így van? De most komolyan. A Rob tudja, hogy miről beszél. Várjál, ez tudod, nem mondani. Az a hetedikben van, amikor tarkolövik. Nem. Tehát te egyáltalán ne kell húzzunk személyiségbe. Én nem beszélek most már veled, mert nem vagy képbe. Figyelj! Igen, mondja, barátom. Te összekavarodtál, barátom, Istenem. Fú, ez szerintem tényleg te vagy a gangster, ahogy ezt mondtad, hogy megborzongtam. Mondjad, barátom. Tessék? Mondjad, barátom, azt mondtad nekem, és megborzongtam, és félek. Küldjünk neki egy számot. Ne, soha nem. Igen. Soha. Jó, figyelj, küldjünk neked, a gangsternek küldünk egy számot, hallod? Öreg, ne bussulj! Már saját is meghúzták már, megint nem kopik az. Megint és jön a zene. Megint kinyírtunk, így van. Sajnos ez már egy ilyen nap. Ez pedig egy ilyen zene. Ez az az ember, aki áramot vezetett a kirincsbe papként, majd belevizeltek egy boroskorsóba, ugyanabban a filmben majd felült egy motorra. És berobogozott Rómába. Egy diszkóban táncolt. Adriano Celentano. Az öröki fiú. Adriano Celentano. A világ legvonzóbb kopasz férfia. Régos tötté. Macarom a zumbano. Cantare. Che passi sulla vecchia strada per la via del rock and roll, mentre il mondo è tutto beat, denso, tutto alla rovescia, ecco tempo se diciamo la verità. Stracci senza amore e pietà, e allora passati, guardati, guardati allo specchio, levati, levati, levati la maschera, e cosa fai che veramente sei tu, così potrai divertirti di più. Allora, venite sui miei passi, you know my friend, this is a sort of a cosa nostra strada, case, you fuck my woman, so you have to hold yourself to receive that, oh, no, you have to, you know. This is not because of the woman, you know. This is mainly because my heart, and mainly because of the family, you know. Family say, you know, okay, cosa nostra member, you woman obey. Allora, Bassaro, you know. Danso. Scusi, but I have to kill you. You know, sorry for, but this is your last day. I have to put a freeze into your mouth. I have to pull the trigger. So, scusi, sorry. Never fuck my woman anymore, huh? This is the role of the fucking syndicate, you know. Never fuck my woman anymore. So, sorry. Sorry. Ciao. Ciao. Passaro. Ciao. Avrà un valore per dove voi. Dove basta macarone, eh? And afterwards we got a very okay Adriano Celentano concerto. Come to my restaurant, eh? Okay. Köszönjük, Adriano, hogy feltártad bennünk a múltat. És a jelent. És reméljük ennek a fiúnak, hogy érti a viccet. Hallgassuk meg a következő dalt, hiszen nem sokára bele. A következő nótát. Most megkerüljük a rock jó reménység fokát, itt még viharos a tenger, de nem sokára megnyugszanak a kedélyek, és jönnek a kívánságok, de előtte még néhány telefon, a szeretet. Pávó, nagyon-nagyon szeretlek és nagyra tartalak, őszintén megmondom. Párizsi, te vagy az az ember, aki a legközelebb áll hozzám. Robotok, jól végzitek a dolgotokat. De most bontsuk ki a hajunkat. És teljes hátszéllel álljunk fel az asztalra. Vágjunk neki a rock óceánjának. Mert következik a Mötley Crüe. 2,150,000 embernek játsza Dr. Phil Good. Somebody. hivatalos műsor diplomásoknak. Pipere Miklós műsora minden csütörtökön éjféltől kettőig a Hargatsz Nyerszín. King Wesley Buster! Soha nem sugárzott zenék és sztorik! Lord Georgi Troyer! Punk, Oi, Ska és Hardcore! Sir Andy Boyler! Anarchisták, házfoglaló, demo, vegán, szurkerek, fanzino, vágod? És Fraser, aki fizikus, minden szerdán a himnusz után. Ja. Megelőlegezzük a tapsot a fiúknak. Megelőlegezzük nekik, nem sokára itt a himnusz. Úgyis egy kedves női hallgató telefonált, hogy egyre rosszabb a műsor, tizentúliak társasága lett belőle. Hát igen. Mi is siratjuk az elmúlt éveket, de... Így akar. Megpróbáljuk azért valahol még az ifjúság fákjáját az élet csúcsának olimpiájára, olimposzára eljuttatni. Haló. Ó. Oh. A híres Sepp Polka. Süsü. Újra itt vagyok, kezdődhet a mese. Ez az első oldal. Dömrögi Gyula bácsi. Dömrögi Gyula. Na, de ezt ismerjük. Most meghallgatjuk. Vagy a párizsi megint olvas? Nem írok, nem olvasok. Én magyar nemes vagyok. Húzzuk le, én nem akarom a Süsüt hallgatni most. Pam pam pam pam. Halló, bocs, halló. Halló. Parancsolj. Szevasztok, hely. Szevasz, jó éjszakát. Ide figyelj, csatáért, ez külön nektek. Figyelj, felsorolás. Három gyerek, négy szoba, nem, bocs, elrontottam. Három gyerek, négy kerék, öt szoba, hat arany, hét platina, nyolc oktáv, 9 mm. Csata. Ja, hogy volt? Három gyerek? Három gyerek, négy kerék, öt oktáv, szoba, ja, öt hat szoba. Arany, 7 platina, 8 oktáv, 9 mm. Jimmy! Hát, ki más? Csata. Király! Dumának se utolsó. Nem merted azért csata nélkül bemondani. Nem, hát. Jó van akkor. Gyűjtő? Na, faca volt a izé, Mennyország turizt. Nagyon, ja, az azért sütemény, azért az sütemény. Igen. Az bejön, mi? Az mondd valamit. És azt hallgass meg, hogy a Rob Scratch-el, figyelj! Figyelj, Scratch-el. Jó, mi? Elég jó, jól nyomatjátok. Figyelj, nem is csak csatáért, egy igazi büntetést nyertél. Azt figyel, Robot rád szkretsel egy büntetést. Ez itt a Mennyország Turist Remix, mégpedig Fenyő Miki. És ugye... Várj, ezt a szöveget még egyszer. Még egyszer, jó? Tastra, Pindur. Várj, tudod, mit adjatok le a tankcsapdának azt az estefemes változatát. Figyelj, most megy. Ja, nem, azt nem adjuk le, évfél előtt nem adhatjuk le. Figyelj, Rob, figyelj. Nem vagyok tiltva, vagy? Nem vagyunk tiltva. Várj, le kell húzzunk, és most megbüntetünk, jó? Ezért a Jimmy Poénér, jó? Scratchelj előtte. Jó, van, lelakom a hallgatot. Figyelj, ez a magnosoknak, tényleg. Neked megy, húzd le öt. Öt húzd le. Úgy, és scratchelj. Figyelj. All right. Indián? Estefem, 98. Ezt nem hiszem már. A haladó. Még egyszer. Még egyszer. Dévényi Tibor. Megőrülök. Még egyszer. Estefem, 98.6. A haladó. Ó, oh, Sivi bácsi. Köszönjük. Köszönjük. Petrának a gyűjtésen. Sűrű tapsk. És köszönjük Petra. És Tibi bácsinak is. Jelje Mr. Jelölt, korszakor zárt le Tibi bácsi ezzel a mi ez, adás azonosítójával. Elképesztő. Úriási. Tibusz, danke. Halló, egyik az utolsó hangoknak itt az Este FM-en. Ki ez? De most mi legyen? Csatázunk el? Nem, ezt hagyjuk, ezt nem ismertem föl. Az van egyébként, higgyétek el nekem, hogy a hallgatók már így készülnek a karácsonyra. Tudod, mire készülnek? A kívánságainkra készülnek. Meg készülnek a jövő heti Miki névnap előestére. Így van. Milyen ajándékokat kapunk jövő héten? Teszik föl maguknak a kérdést. Mi pedig most megajándékozzuk magunkat előre is, jó? Róla az órájára mutatott, ez a te... Ugye a napocska? Nem, mutatom, hogy ezt még ki kell sorsolni. Ki kell sorsolnunk a napocskát. Haló, haló, haló. Nem hagyjuk benne a jackpotba? Parancsolj. Hagyjuk benne a jackpotba, és legyen a jövő héten hozzá egy hold. Így van. Jó, jövő héten nap is hold. Igen, napfivér, hold nővér. Ez pedig DJ Rodriguez. Még nem kívánság. Kívánságon kívül DJ Rodriguez és a Funky Marciano Italiano. A stare bene come viene sbri senza fine, io va così ci 24 ore non stop, garantito vivo solo i pop quando arrivo sopra il beat in un mix al core con la tripla X X negazione mo check per svoltare questo tipo di situazione in un mondo che è trash come Slash allucina come il flash va di moda il cash metti 100 lire scegli la canzone one one quando arrivo in trasmissione speciale per DJ Rodrigo sono caldo come il fuoco ma pure freddo come il frigo mi sbrigo su questa tracks in rilasso già sai com'è tipo porra me la passo sopra il grasso B il mio guaglione un guru pure il maestro sono qui quel che c'è l'avrai perché dentro me tu già sai cos'è funky sole jazz eccetera nella testa c'ho un romanzo tipo Milan Kundera del riso dell'oblio ma santi dio quando mi impusto sulla traccia vado giù un UFO tipo schio funky marziale italiano scafati Bologna via Milano originario qui chi ci sta col vocabolo ma lascia che ti porti via per l'epilogo io è il dopalista non bevo né che impusto e musta c'ho più fotta io che trezzo un rasta il fianco in figi fitto bacchigi mette la camera nella smoking dice che è THQG ma già sa che non ve ne Yeah. Most komolyan? Nem tudhat, nem mondhatom el a kívánság, tehát nem búcsúzhatok el a hallgatóktól? Nem, nem tudta, hogy 5 másodperc alatt konferálja föl. Hát annyi minden van bennem, amit el akarok még mondani. Na, nézzük. Gyerekek, ismét eltelt egy hét. És még mindig szeretek. És még mindig úgy érzem, hogy én vagyok. És ugye világbéke a legfontosabb dolog. És ennek reményében szeretnék búcsúzni tőletek. Nagy szeretettel, és a legnagyobb szeretettel az iránt, akit a legjobban szeretek. Magamat. Nem igaz. Téged természetesen jövő héten újra találkozunk. I want to know. Nem téged, Pávó, de szépen csillog az ezüst is, öreg. I want to know. I want to know. Vorrei sapere, vorrei sapere come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi scatolati come le acciughe nascono i bimbi che han già le rughe. I want to know, I want to know, I want to know, I want to know, perché la gente non dice niente ai Mr. Hyde, ai Dr. Jekyll, i costruttori di questi orrori che senza un volto fanno le case dove la carie germoglia già. I want to know, I want to know, I want to know, I want to know. Why am I fighting for whatever? Köszönjük, Párizsi. Gyerekek, nagyon szívesen. Én is búcsúzom a magam szerény kívánságával. Csak az első két sor. Egy év szerelem jobb, mint egy élet egyedül. Jó éjszakát. Hülye, hol? Nem, tehát... Még egyszer hadd mondja el. Nem, tehát, megvan? Na, ne a közepéről. Tehát tényleg, Rob! Megverlek. Ma majdnem megdicsértem. Ezzel most mindent elrontott, amit ma jól csináltam. Szóval most is elrontja, hadd mondjam már néhányszor. Nem, nem, nem. Kezdjük már kis előre. Csönd, jó, hát te kedv visszaérsz. Mégis emelkedett pillanatok. Szóval ez olyan volt, Rob, mint odaszarni a karácsonyfa alá. De tényleg, tényleg. Nem, mint felborítani a karácsonyfát. Mindegy, hagyjuk ezt a karácsony. Tehát... Az ajándékkal felborítani a karácsonyfát. Hagyjuk ezt a karácsony dolgot. Ez olyan volt egyébként. Tényleg. Hagyjuk ezt a karácsony dolgot. Tehát. Egy év szerelem. Széttépni a Hanuka geldet. Kus. Egy év szerelem. Jobb, mint egy élet egyedül. Dögöljetek meg. Most. Még egyszer ott mondja el. Most indítsd el. Mondja még egyszer, tényleg. Mehet. Na. Jó. Always Végre is beledumálsz? Menjél meg a picsával! Pávó. Akkor most tőled is elnézést kérek ezzel a számmal, jó? És minden kedves hallgatótól, aki... De azért nem küldött neki, ugye? Aki hiába küldött nekem SMS-t az utolsó percekben, mert a gép megint beszart, és én megint nem tudtam válaszolni senkinek, úgyhogy jó éjszakát mindenkinek. No fear. I- drug in my spine. Köszönjük szépen, Chatman, nagyszerű szerzemény volt, nagyszerű szerzemény volt. Nos hát, fiúk, lányok, ladyboyok, szivarok és szivarinák, nem marad más hátra, mint együtt köszönteni az évfélt, együtt kocintani a himnusz alatt Robbal és velünk. Az utolsó kívánság következik, Robi barátunké. Igen, ez pedig Szécsi Pál lesz. Ó, édes Istenem, indítsuk el! És ez itt a Kind of Magic. Nem, a Joe Bacsi című daljátékból, ami csoda nő. Oh, wow. Na! Hát, elég nagy szerint. Tényleg nem. Pávon most ne arra, hogy a problémáim vannak. Problémáim vannak. Valami varázs követel. Vagy nem. Ilyen az igazi bár. Ne menjünk, beszéljünk. Kettőjük van. Meg a láz. Hozzá mindig. Azt csinálom. Ez ki volt? Nem, csak itt izé, hogy mi a kicsoda ő, lesem a szemét, gyönyörű szép, tavasszal ilyen az ég, amikor illata körget a szellő, ó, micsoda nő. Akad egy költő, ki talán elmondja még azt, ami el nem mondható. De hogy az ő szíve milyen, hogy mondjam el? Nem vagyok poéta, nincsen arra szó, hogy micsoda nő. Valami csodás muzsika nő, eleven zene, ha szól, szavára szétfut az égen a felhő. Jaj, micsoda nő. Eleven zene, szavára.